ہے اور اس کے ملک امن و امان ہے, وہاں پر ظلم نہیں ہے, تو اس طرف ہجرت کی جائے. چنانچہ صحابہ اکرام نے ہجرت کی, اور یہ ہجرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی کی, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت کیا نام تھا پہلی بھی بیوی موقع کا ام کلثوم رضی اللہ عنہ سے پہلے جو تھی رقیہ رضی اللہ عنہ, رقیہ رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی اور بالکل ایسے نئے اجنبی وطن میں چلے گئے جہاں کوئی پوچھنے والا نہیں, جہاں گھر بار نہیں ہے, کوئی آمدنی کے ذرائع نہیں ہے, سارے صحابہ کرام وہاں چلے گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنے کے لیے پریشان ہوتے تھے, ہر روز جو لوگ اس حبشہ کی طرف سے آتے تھے اس راستے پر آپ کھڑے ہو کر پوچھتے تھے کیسا شکل کا آدمی, اس کے ساتھ عورت تھی, وہ آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے. تو بڑے دنوں کے بعد پھر ایک آدمی نے کہا کہ ہاں میں نے اس آدمی کو دیکھا ہے, ایک بہت کمزور سا گدھا تھا, اسی پر اس کے بیوی کو بٹھایا ہوا تھا اور خود رسی پکڑے ہوئے تھا اور وہ حبشہ کی طرف جا رہا تھا, ایسے آدمی کو میں نے دیکھا ہے. شکر ہے اتنی خبر تو آ گئی کہ زندہ ہیں, زندہ کسی نے دیکھ لیا. سارے کے سارے لوگ چلے گئے اور اکثر لوگوں نے ہجرت کی حبشہ کی. جب انہوں نے دیکھا کہ حبشہ میں تو یہ جا کر امن و امان سے ہو گئے, تو انہوں نے بہت سارے رشوتیں اور سامان اور چیزیں دے کر حبشہ کے بادشاہ کے دربار میں بھیجا, اور آدمی نے جا کر کہا کہ بادشاہ سلامت کچھ سرفرے نوجوان ہیں یہاں آگے ہیں, وہ ہمارے دین کے بھی خلاف ہیں, تمہارے دین کے بھی خلاف ہیں. پہلے گئے انہوں نے دربار کے افسروں کو رشوتیں دی, پادریوں کو رشوتیں دی, ان کے ذریعے بادشاہ کے ساتھ تعارف پیدا کیا, پھر جا کر شکایت کی. بادشاہ نے کہا کہ ہم تو جب تک پوری تحقیقات نہ کر لیں اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کرتے, ان لوگوں کو بلایا جائے. بلایا گیا, حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ گئے, سب قافلے کے بڑے وہ تھے. بادشاہ نے سوال جواب کیا, انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت ہم لوگ جو تھے ہماری بہت گناہ والی زندگی تھی, ظلم کرتے تھے اور لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے اور ہر قسم کی برائیوں میں مبتلا ہے, کہ ہمارے درمیان ایک نبی آئے, انہوں نے ہمیں حق سچائی امانت داری دیانت داری اور صلح اور خدمت اور ان چیزوں کی تاکید کی, ان کی بات کو ہم نے مانا, اس پر یہ لوگ ہمارے مخالف ہوئے, ہمیں اس پر مجبور کیا کہ ہم وطن سے نکل کر آئیں. تو ہم نے کہا ان پر جو کتاب نازل ہوئی اس کو پڑھ کر سناؤ. تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ سورہ مریم پڑھی, سورہ مریم ایسے درد کے ساتھ پڑھی کہ پادری بھی روئے, ان کی داڑیاں تر ہو گئیں, بادشاہ بھی رویا, اور بادشاہ نے کہا کہ ایسے اچھے لوگ ہیں, میں ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرتا, واپس کر دیا. وہ گئے, انہوں نے کہا آپ تو آج کامیابی نہیں, پھر کیا کر. انہوں نے کہا کہ اب ایسی بات کرتے ہیں کہ ان کی جڑی کاٹ دے بادشاہ. وہ کہیں کہ بادشاہ آپ کے عقیدے کے خلاف ان کا عقیدہ ہے, آپ کہتے ہیں سر اسلام اللہ کے بیٹے ہیں اور یہ ان کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے, تو آپ جو ہے. دوسرے دن پھر بادشاہ نے بلایا, اب بہت زیادہ ڈرے ساتھی کیا پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. گئے بادشاہ نے سوال جواب کیا, تو کیا پھر تیار رضی اللہ عنہ نے ایک ایسا بیان دیا, انہوں نے ان کا کوئی اللہ کے بیٹے تھے یا نہیں بیٹے تھے یا نہیں, تو اس کے بدلے میں کہا کہ ہماری کتاب میں جو ہے تو ان کے بارے میں آیا ہے کہ وہ اللہ کا کلمہ اور اللہ کی روح ہیں, جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک اپنی پاک بی بی حضرت مریم علیہ السلام کی طرف جو ہے تو اپنی کوئی قدرت کاملہ کے ذریعے سے اللہ پاک نے ان کو حضرت مریم علیہ السلام کو عطا فرمایا, اور اللہ کا کلمہ ہے اللہ کی روح ہیں. اس بات کو سن کر بادشاہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام بالکل یہی ہیں جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں, اس سے ایک تنخواہ بھی زیادہ نہیں ہے. بس ان لوگوں کو تو بالکل مایوسی ہو گئی, اور بادشاہ جو ہے پھر بعد میں افشا کا بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا. مسلمان ہونے کے بعد اس نے اپنے بیٹے کو کشتی میں سوار کر کے سوادمی کے ساتھ بھیجا, لیکن اتفاق سے کشتی پہنچ نہ سکی, رستے میں ڈوب گئی. پھر اس ہجرت کے سفر میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ تھی, ام حبیبہ رضی اللہ عنہ بھی گئی ہوئی تھی, جو سفیان کی بیٹی تھی. ہاں جی, اور ان کا خامن جو ہے وہاں جا کر پھر عیسائی ہو گیا، شرابی ہو گیا، نشے والے آدمی پر اعتبار نہیں ہوتا عموماً، اور پھر جو ہے تو شرابی ہو گیا اور عیسائی ہو گیا، ان کو بڑا دکھ ہوا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوا کہ مکہ مکرمہ کے سب سے بڑے سردار کی بیٹی اور جو ہے تو باپ کے خلاف مسلمان ہو گئی، باپ کے مخالفت کی مسلمان ہو گئی، اور پھر اتنی تکلیف برداشت کی کہ ہجرت بھی کی اور وہاں جا کر اتنی مصیبت پیش آ گئی کہ ان کے خامن نے جو ہے تو خامن کافر ہو گیا. اور اس پر جو ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مر بھی گیا، یہ شراب کثرت سے پینے سے مر گیا. اتنی بیاسرا ہو گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن اس کے یمن کے بادشاہ کو حبشہ کے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے آپ میرا نکاح کر لیں تاکہ ان کے اتنا جو دکھ ان کو پہنچا، جو تکلیف پہنچی ہے، اس سب کا جو ہے تو آسان حل ہو جائے، کہ ان کو بہت بڑا تحفظ مل جائے. بادشاہ کو بہت خوشی ہوئی. اس نے 400 دینار سرخ ہو جو کچھ 400 تولہ سونے کے برابر تھے، وہ مہر ان کو ادا کیا اور بہت ساری چیزیں ان کو عطا کی اور نکاح کر لیا، اور اپنے آدمیوں کے ساتھ جو ہے تو ان کو بڑے اعزاز کے ساتھ جو ہے تو روانہ فرمایا. یہ عزت والی زندگی گزاری. پھر یہاں سے وہ حبشہ میں پھیلنے کے حالات نہ ہوئے، امن و امان تو ملا، پھیلنے کے حالات نہ ہوئے، پھر اللہ پاک کا دوسرا حکم آ گیا. جو اصلی ہجرت آپ کی تھی وہ مدینہ منورہ کی طرف ہونے والی تھی. آپ کو بشارت ہوئی کہ آپ کو ایسی جگہ ہجرت کا حکم ملے گا جس کے دونوں طرف پتھریلی زمین ہے، اور اس کا حکم آ گیا. تو آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا صحابہ اکرام کو کہا، ہجرت کرتے گئے، اور آپ کی وہاں تک کہ آپ نے ہجرت فرما دی. اور آپ نے جو ہے تو آپ کے بعد آپ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ تھیں، ان کی جب ہجرت ہونے لگی تو کافروں نے ان پر حملہ کیا، پیٹ بچہ بھی تھا، ہم نے برچہ مارا، گری، بچہ بھی ضائع ہو گیا، زخمی ہو گئی. یہ زخم ان کا کتنا عرصہ رہا، اور اس کے بعد جو ہے اسی زخم سے ان کی وفات ہو گئی. اور یہ ساری تکالیف مردوں نے عورتوں نے بیان برداشت کی، اور یہ جدوجہد جو ہے چلتی گئی، یہاں تک کہ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن و امان نصیب فرمایا، مدینہ منورہ کا بھائی چارہ ہوا، اور وہاں پر جو ہے تو کچھ آمدنی کے حالات ہوئے، کچھ کم از کم سوکھی روٹی کھانے کو ملنے لگ گئی، اور جھونپڑے بنا کر وہاں وہاں رہنے لگ گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے لیے جھونپڑے بنائے. مسجد نبوی میں جہاں کا روزہ ہے، یہ جو چار دیواری کی ہوئی جگہ ہے، اس ساری وہ جگہ ہے جس میں کہ جھونپڑے تھے آپ کے، اور جس جگہ مزار ہے آگے جو ہے تو وہ جھونپڑا ہے جس میں آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ رہتے تھے. ایک کمرہ رہائش کا تھا، ایک کمرہ باہر تھا جس میں لوگ مہمان آ کر ملتے تھے. اور پچھلی جو جگہ ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا، حضرت علی رضی اللہ عنہا کا مکان تھا اس میں. یہ آپ کی جو ہے تو یہاں جب دعوت آزادانہ ہوتی ہے پھر کافر جو ہے تو چڑھ کر آتا ہے. جب کفار نے دیکھا ہے تو سارے کے سارے چلے گئے اور وہاں آرام سے ہو گئے. تو اب انہوں نے جو ہے تو پورا جنگ و جدال کا، پورا لڑنے کا اور حملے کرنے کا منصوبہ بنا لیا. سب سے پہلا منصوبہ انہوں نے ایسے بنایا کہ انہوں نے کہا کہ کوئی تقریباً کوئی حساب میں نے لگایا ہے کوئی 6 ارب روپے کا مال انہوں نے، حاجی یاد آیا، 6 ارب کا مال انہوں نے تجارت کے لیے شام بھیجا، اور 6 ارب کے مال پر جو ہے تو اگر زیادہ نہیں ہے تو 25-30 کروڑ روپے آمدنی ہونے والی تھی. اور یہ انہوں نے کہا ہوا تھا کہ جتنی آمدنی ہوئی اس کو کوئی بھی نہیں لے گا، اس سارے کا اسلحہ خریدا جائے گا اور جنگ کی تیاری کی جائے گی، اور اس کے ذریعے مسلمانوں پر حملہ کریں گے، اور ان کو ہم بالکل ختم کر کے پیس کر رکھیں گے، ان کا نام و نشان مٹائیں گے. یہ خبر جب آپ کے پاس آئی تو آپ نے اتنی بڑی مصیبت سے بچنے کا یہی واحد رستہ تھا کہ اس وقت جو ہے تو ایک قافلہ کوئی 200-250 آدمیوں کا جا رہا ہے، تو اس قافلے کو 50 آدمیوں کا قافلہ جا رہا ہے، اسی قافلے کو اگر روک دیا جائے اور ان کی ساری چیز کو قبضہ کر دیا جائے تو یہ جنگ جو ہے اس سے بچنے کے حالات ہو سکتے ہیں. تو آپ نے یہ 313 آدمی جو بدر میں گئے تھے اصل میں قافلے کو روکنے کے لیے گئے تھے, قافلے کو روکنے کے لیے ان کو ساتھ آپ لے گئے. قافلے والے تو ابو سفیان قافلے کی جو ہے تو وہ کر رہے تھے رہنمائی, وہ کر رہے تھے سردار, وہ تھے بہت زیادہ سمجھدار ہوشیار آدمی تھے. انہوں نے فوراً معلوم کر لیا کہ ہمارے پیچھے جو ہے تو لوگ نکل آئے, ہمیں پکڑے, ہمارے پکڑنے کے حالات ہو گئے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ مینگنی صحرا میں پڑی ہوئی تھی, ایسے اندازہ ہوا کہ آگے اونٹ گزرے ہیں. اس نے مینگنی توڑی تو دیکھا اس کے کھجور کی گٹھلی تھی, اس نے کہا تو مجھے ملاوا والا اونٹ ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا لشکر آگے بڑھ گیا ہے اور ہمیں پکڑ لے گا. تو اس کا راستہ بدلا اور مدینہ مرورہ میں اعلان بھی کر دیا کہ ہمارے اوپر قافلہ, ہمارے اوپر لشکر آ گیا پکڑنے کے لیے, اور راستہ بدل کر ایک دوسرے راستے سے مکہ مکرمہ پہنچ گیا. لیکن ابو جہل جو ہے تو وہ 1000 لشکر لے کر آ گیا, اور جب قافلہ پہنچ گیا تو سب نے کہا, ابو سفیان نے بھی کہا کہ اب قافلہ آ گیا ہے لہذا لڑنے کی ضرورت نہیں, واپس آ جاؤ. لوگوں نے بھی کہا, لیکن اس نے کہا اتنا بڑا لشکر میرے ہاتھ آیا ہے, میں تو بڑا دبدبا کر سکتا ہوں, بڑا دبدبا کروں گا وہاں پر. ہم جا کر جو ہے تو بدر کے مقام پر جائیں گے اور وہاں پر 3 دن ہم پکنک منائیں گے, اونٹ ذبح کریں گے, تکے کھائیں گے, اور ہم جو ہے تو مسلمانوں پر جو ہے بار بار جو ہے ان کو پیغام بھیجیں گے اور ان کو ایسا دبائیں گے تاکہ یہ میدان چھوڑ کر بھاگیں اور آئندہ کے لیے پھر ان کو سبق ہو جائے کہ ہمارے مقابلے میں کیسے آتے ہیں. تو اللہ کی شان ایسی ہوئی کہ یہ تو اپنی تعداد کے نشے میں تھے, اس کے لڑنے سے ڈر نہیں رہے تھے, اور مسلمانوں کو شوق ہوا تھا کہ وہ قافلہ پکڑ لیں گے تو اتنا مال و دولت بھی ہاتھ آ جائے گا, اتنے شر سے بھی بچ جائیں گے. تو دونوں گروہ کر اس میں علی عمران کی آیتیں کہہ رہی ہیں کہ پوری تسلی کے ساتھ شوق سے آگے بڑھ رہے تھے, یہاں تک کہ ایسی جگہ آمنا سامنا ہو گیا کہ مسلمان اگر پیچھے آ کر مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ اگر واپس لینا چاہتے ہیں تو آ نہیں سکتے ہیں. اس حالت میں کہ 4 تلواریں ہیں ان کے پاس, 27 نیزے ہیں, 313 آدمی ہیں مقابلے میں 1000 آدمی ہیں, اور ان کے ساتھ لڑنا طے شا کیا, اور اب تو کوئی نکلنے کا حالات نہیں ہو سکتے, مڑ ہی نہیں سکتے ہیں. اگر مڑتے ہیں تب مارے جاتے ہیں, لڑتے ہیں تو تب جو بھی کچھ ہو. اب یہ کہ پیٹ پھر کر پھر پھیر کر مدینہ منورہ آ رہے ہیں اور مارے جائیں, اس سے اچھا یہ کہ لڑیں کچھ اگر ہو جائے. اسی حال میں جنگ بدر ہوئی. تو جنگ بدر جو ہے کفار کی مسلط کردہ جنگ تھی, اور کافر پھر لڑنے کے لیے آتا ہے, تو لڑنے کے لیے جب آتا ہے تو پھر اس وقت جو ہے تو آیت نازل ہوئی, مسلمانوں کو جو ہے قتال کی اور جہاد کی اجازت ہو گئی, کیونکہ کافر جب اپنے ظلم کے لیے, ظلم و دوان, جھوٹ فریب, دھوکا اور اپنی گندگیوں کے لیے لشکر لے کر آ رہا ہو, تو توحید, رسالت, آخرت, ایمان, اعمال, نیکی, ہمدردی, خیرخائی, اس کو لینے والے لوگ کیا ان کے آگے ہتھیار ڈال دیں, بھاگ جائیں, میدان چھوڑ دیں؟ نہیں, ان کو بھی اب جو ہے تو کمر باندھ کر کھڑا ہونا ہے اور اپنی بات کو لے کر آگے چلنا ہے, اور اس بات کو بتانا ہے کہ کوئی اسلحے کے زور سے اگر اس نیکی کی دعوت کو روکنا چاہے تو ہم جو ہے تو اس کو اس کا اسلحہ کا جواب اسلحے سے دیں گے, اور اگر اپنے باطل کو اسلحے سے غالب کرنا چاہتا ہے تو ہم اپنی نیکی کو اسلحے سے غالب نہ کریں. یہاں تک کہ پھر اس قسم میں جو ہے تو قتال کا حکم اللہ پاک کی طرف سے آ گیا, اور شہادت کے اور جنت کے خبریاں اور شہادت کے مقامات بیان کیے گئے. یہاں تک کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اللہ کے لیے شہید ہونے کے جذبے کے ساتھ انہوں نے پھر اس جہاد کو ایسے نبھایا ہے کہ بدر کے میدان میں جو ہے تو سب سے پہلے 3 مشہور پہلوان قریش کے نکلے, اور انہوں نے آواز لگائی کہ ہمارے مقابلے میں کون آئے گا. تو انصار جو تھے وہ ہمیشہ کے لیے اس طرح کرتے تھے کہ مہاجرین جو آئے ہوئے ہیں یہ ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے بڑے ہیں, ان پر مصیبت بعد میں آئے گی, پہلے ہم پر آئے گی. تو اس لیے ہمیشہ آگے وہی ہوتے تھے. سب سے 3 انصار کے نکلے, 3 انصار کے سردار نکلے مقابلے کے لیے. تو انہوں نے مکہ مکرمہ کے قریشی نے پوچھا کہ کون, انہوں نے کہا فلانے فلانے انصاری, انہوں نے کہا کہ ہم کسانوں کے ساتھ اور حل چلانے والوں کے ساتھ ہم مقابلہ نہیں کرنے کے لیے آئے, ہمارے مقابلے ہمارے قریشی نکلے. پھر آواز لگائی انہوں نے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ, یہ 3 حضرات نکلے. ابو عبیدہ نام کے 3 صحابی ہیں, کہ ابو عبیدہ جراح ہیں وہ بعد میں زندہ رہے ہیں, ایک عبیدہ سخت بھی ہیں پوری سلطنت زندہ رہے ہیں, اور ایک یہ عبیدہ ہے جو بدر میں شہید ہوئے. تو تینوں نکلے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقابلہ ہوا تو اللہ کے شہر تھے اور انہوں نے ایک وار میں کافر کو ٹکڑے کر کے گرایا. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا مقابلہ ہوا, انہوں نے جو ہے تو دو ٹکڑے کر کے کافر کو گرایا, اور عبیدہ رضی اللہ عنہ کا جو مقابلہ ہوا تو اس میں وہ زخمی ہو گئے. دوسرے ساتھی نے آگے بڑھ کر ان کو کافر سے بچا لیا اور ان کو میدان سے نکال کر لے آئے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہنچایا. وہاں پہنچتے ہی ان کی شہادت ہو گئی. اس کے بعد پھر سخت جنگ جو شروع ہوئی تو اس میں تو اللہ پاک نے 3000 فرشتوں کو نازل فرمایا, 1000 کو نازل فرمایا, 3000 کے نازل ہونے کا وعدہ کیا اور کہا کہ اگر ان کا اور لشکر آ گیا تو ہم 5000 نازل کریں گے. اور ایک صحابی ہیں مسلمان ہوئے بعد میں, انہوں نے کہا میں مسلمان نہیں تھا, میں اپنے ساتھی کے ساتھ تماشا کرنے کے لیے گونچے ٹیلے پر بیٹھا ہوا تھا بدر کے میدان میں کہ اتنے میں بادل آ گئے اور بادلوں میں سے گھوڑوں کی آوازیں آنے لگی, جیسے گھوڑے ہی ہی کرتے ہیں, گھوڑوں کے نہنانے کی آوازیں آ گئیں آنے لگی, اور اس میں سے جو ہے تو اتنے میں آواز آئی اقبل یا حیزوم, اے حیزوم آگے بڑھ. تو کہتے ہیں اس آواز سے تو ایسی دہشت پیدا ہوئی کہ میرے ساتھی کا تو کلیجہ پھٹ گیا, وہ مر گیا اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑا, جنگ ختم ہو گئی. تو بعد وہ کہتے ہیں میں مسلمان ہوا, میں نے مسلمانوں سے کہا کہ بدر کے دن تو میں نے عجیب یہ بات دیکھی تھی. انہوں نے کہا یہ اصل میں بادل جو تھے فرشتوں کا لشکر تھا, اور جس گھوڑے پر جبرائیل علیہ السلام سوار تھے اس کا نام حیزوم تھا, تو اس کو آپ فرما رہے تھے کہ حیزوم آگے بڑھ, کہ تم نے فرشتوں کی آواز سنی. تو ایک صحابی نابینا ہو گئے, ان نے کہا اگر میری آنکھیں روشن ہو تو میں تمہیں جا کر اس جگہ دکھاؤں جہاں آسمان سے فرشتے آ کر اتر رہے تھے اور ہمارے لشکر میں شامل ہو رہے. یہاں تک کہ 313 چار تلواروں والوں کا سرائی نیزوں والا کا جو مقابلہ ہوا 1000 کے ساتھ, تو 1000 میں سے 70 کو جو ہے مار کر گرایا, 70 کو گرفتار کیا, کل 17 صحابہ اکرام شہید ہوئے ہیں اور میدان جنگ چھوڑ کر بھاگے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جب تلوار اٹھاتے تھے تو ہماری تلوار مارنے سے پہلے قدم کٹ کر کافر کی گلی ہوتی, فرشتے اس کو مار رہا تھا. اور گرفتار کیا, بات صدی اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے کبھی نوجوان تھے کہ جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پیر ان کے زمین پر لگتے تھے, اتنا قد تھا. تو ان کو ایک کمزور سے صحابی گرفتار کیے ہوئے لا رہے ہیں, تو بڑے شرما رہے ہیں, لوگوں کہتے ہیں لوگوں مجھے اس نے نہیں باندھا ہے, مجھے تو بہت مضبوط آدمی تھا اس نے باندھا ہے اس کے ہاتھ میں, وہ کہتے ہیں ایسے ہی کہہ رہا ہے اس کو میں نہیں باندھا ہے. ان کا ٹاکرا لگا ہوا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے پیشی ہوئی, حضور نے فرمایا کہ اصل میں چوتھے آسمان کے فرشتے نے اس کو باندھا ہے, اور ان صحابی سے کہا اور باندھنے کے بعد تمہارے ہاتھ میں دیا ہے, اور اللہ پاک نے قدرت کا مشاہدہ کرایا. اور کہتے ہیں پہلا آدمی جو مدینہ منورہ پہنچا ہے اور خبر سنانے کے لیے آیا ہے کہ ہمیں فتح ہو گئی, کفار کو شکست ہو گئی, تو اس کو دیکھ کر لوگوں کا خیال ہوا کہ شاید اتنی سخت شکست ہوئی ہے کہ اس آدمی کا ذہن جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے, اور یہ بجائے اس کے کہے مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے کہہ رہا ہے مسلمانوں کو فتح ہو گئی. اور جو آدمی مدینہ مکہ مکرمہ اطلاع دینے کے لیے گیا ہے کہ کفار کو شکست ہو گئی, مسلمان غالب آ گئے, تو اس کے بارے میں کفار سوچنے لگے شاید خوشی کے مارے اس کو جو ہے تو یہ بھول ہو رہی ہے, بجائے یہ کہنے کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی, مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے کفار کو شکست کہہ رہا ہے, کیوں کوئی مان ہی نہیں سکتا تھا کہ 1000 جو ہے تو اسلحے سے لیس جو ہے 313 کے مقابلے میں مغلوب ہوں گے. لیکن اللہ پاک نے کر کے دکھایا, اور اللہ پاک نے عید اللہ الحق کلمات ہی رو کرے حل مشرکون, اس میں پیسہ و سامان کو لایا گیا مسلمانوں کو, اللہ پاک کا اپنا منصوبہ تھا, اللہ پاک چاہتا تھا کہ مسلمان جو کہہ رہے تھے کہ اللہ ہے شان والا ہے قدرت والا ہے طاقت والا ہے, اس بات کو اللہ بدر کے میدان میں جو ہے تو واضح کر کے بتائے گا کہ کیسے جو ہے تو اللہ پاک فتح دیتا ہے, کیسے اللہ پاک غلبہ دیتا ہے, اور کیسے اللہ پاک کامیاب کرتا ہے, اور کفار کی کتنی ترقیاں کیوں نہ ہوں, کیسے ان کو اللہ پاک مغلوب کرتا ہے، کیسے اللہ پاک ان کو شکست دیتا ہے، ختم کر پاتا ہے. تو یہ قتال اور جہاد پھر ہے تو جب اجتماعی دعوت ہو اور پھیلاؤ کے حالات ہو جائے تو پھر اس بات کو مسلمانوں کو جان لینا چاہیے کہ کافر لڑے بغیر شبی نہیں چھوڑتا. یہاں تک کہ یہ بدر کی جنگ ہوئی، احد کی جنگ ہوئی، خندق کی جنگ ہوئی، حنین کی جنگ ہوئی، اور ساری جنگوں میں اللہ پاک نے ایک سے بڑھ کر ایک نے مسلمانوں کو غالب کیا، اور تبوک کی جنگ ہوئی. انشاءاللہ ان جنگوں کو تھوڑا تھوڑا بیان کر کے پھر اجتماعی دعوت کا ہمارا مضمون ختم، اجتماعی دعوت تسکیل دعوت کا ہو جائے گا اور پھر نتائج کا ختم کر لیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی تحصیل کا ساتھ ہمارے الحمد للہ.